A Fradi.hu köszöntője. 125 éve ezen a napon alapították meg a Ferencvárosi Tornaklubot Budapest 9. kerületében, a Bakács téren. Egyesületünk címerében is erre, vagyis a kezdetekre utal a 9 csík, 5 zöld és 4 fehér, amely Budapest 9. kerületét szimbolizálja. A pajzsszerű logó alján található 3 E betű pedig klubunk jelmondatára utal, erkölcs, erő, egyetértés. Az FTC immáron 125 évre visszatekintő történelme egyedülálló, egyben példátlan sikerekben gazdag. De nem mehetünk el szó nélkül a nehéz időszakok mellett sem. Egyesületünket az sem törte meg, ha éppen önkényesen elvették színeit és nevét, ha törvénytelenül a másodosztályba száműzték, vagy legjobb játékosait elkobozták. A Ferencvárosi Tornaklub neve mindenkorban egyet jelentett a sikerrel, a népszerűséggel és a szenvedéllyel. 125 évvel ezelőtt pár lelkes fiatal óhatatlan vágyat érzett az iránt, hogy szervezett, egyesületi kereteken belül űzhesse kedvenc sportágát, a labdarúgást. Az ő vágyálmuk köszön vissza minden egyes mérkőzésen, legyen az bármely szakosztály erőpróbája, ahol ferencvárosi sportoló pályára lép. Jó, hát én MTK drukkerként mindjárt elhatárolodom. Fogd be a szád. Fradi.hu köszöntőtől. Nyilvánvaló, hogy itt a magyar nemzet megtartó erejeként ünnepli a klubot, amely az erkölcserő egyetértés nevében most éppen ugye a Gazprom lesz a főszponzora talán ennek a csapatnak. Maradjunk annyiban, hogy erő. Jó? Jó? Ez még megmaradt. Ennyi megmaradt. Uh-huh. Hát jelentős mennyiségű ugye közpénzből meg, a Gazpromnak a pénzéből. Az bár elő. Ugye a legutóbbi évben a Gazprom ugye veszteséges lett, tehát hiszem 12 milliárd dollár veszteséget hozott össze. Uh-huh. Igen, jelentőset, úgyhogy... Azok a mocskos szankciók. Igen, a mocskos szankciók. Meglátjuk, hogy azért még mennyi fog átfolyni a Ferencvárosba. Itt, és hogy... Nem, fölvettem a kérdést, az UEFA mit fog ehhez szólni, bár azért ne legyünk kétségénk, tehát az UEFA-nak a fehér galéros diplomatáiban mindig meg lehet bízni, tehát nekem az utolsó cserkész Bénárt szenátora jut eszembe. Hát az igazán korrupt gazemberek. Ha megengedtek, akkor még egy bejátszóval szórakoztatlak titeket. Fradi szurkolók nyilatkoztak erről a Gazprom szerződésről. A Telex készített erről egy összeállítást, nagyon tanulságos lesz, és akkor ezzel indíthatunk utána. Most mondjam azt parasztosan, a pénznek nincs szaga. Én szimpatizálok velük. Pénzt hoznak, hozzanak. Most nem azt jelenti, hogy támogassuk a háborút, mi? Egyáltalán. Egyáltalán. Az a lényeg, jön mi a pénz, csinálunk nagyobb klubot, és felmegyünk feljebb. Rögtön visszakérdezek. Az UEFA miért nem szakítja meg az izraeli klubokkal a együttműködést? 70 éves vagyok, Izrael 3 évvel idősebb, mint én, és soha nem volt Európának a tagja. Mit keres Izrael állam Európában? Nekem teljesen mindegy, ki támogatja a csapatot. Az eredmény számít. Mindenki eldöntheti, hogy melyik oldalon áll. Pont ez a veszélyes talán, hogy ezzel, mintha mi az oroszok oldalán állnánk, nem? Vagy nincs egy ilyen szimbolikája? Én velük szimpatizálok. Én az oroszoknak szurkolok. Nem a szovjeteknek, az oroszoknak. Nem a mi háborunk. Mi közünk van hozzá? Két külön ország háborúja. Mi közünk van hozzá? Hozzák a pénz. Pénz legyen meg térerő. Nekem nincsenek erkölcsi aggályom az orosz pénzzel. Tehát minden forint jól jön. Nem? Hadd jön a pénz. A földgáz, amit használsz otthon, tudod, bekapcsolod a sütőt, ami gázzal működik, nem elektromos árammal, annak a nagy része az orosz gáz. Hát én úgy gondolom, hogy akkor azt is el kellene zárni. Pont a napokban olvastam a Csekatkának a levelét. Tökre egyetértek vele. Tehát az, hogy kitiltjuk az oroszokat, kitiltjuk a gyémánt fokozatú főszponzort, aki mindenkit is pénzzel, és akkor erre bejelentkezik egy Fradinál, mi meg így csurgatjuk a nyálunkat, bocsánat, hogy ez az jön még több pénz. Nem értek vele egyet, tökre igaza van. Ennek a Momentumnak hány százaléka van? Csak az mérhetetlen. Az olimpiával tudtak felmászni a politikai porondra, semmit nem csináltak. Lilák, hát most. Mit mondjunk? Nem mondom, melyik valláshoz tartoznak, de hazárulok. Na hát, tanulságos szerintem nagyon. A szurkolói szubkultúra az nagyon hasonlóan működik egyébként szerte a világon. Tudom, hogy egy korábbi adásban erről már beszéltetek magáról, a szurkolóságról, illetve milyen keretei vannak ennek. De hadd fűzzek ide egy nagyon jó történetet. A Newcastle United-et, amikor a szaudiak megvették, egész pontosan Mohammed bin Salman, szaudi trónörökös, Vele kapcsolatban akkor már lehetett hallani azokról a hírekről, hogy 2021-ben ez a trónörökös hagyta jóvá azt a műveletet, amelynek során megölték Jamal Khashoggi kormánykritikus szaudi újságírót, és hát a Newcastle-re elkezdtek gunnyal mutogatni a Premier League-ben, hogy lám-lám, megvásároltak titeket, egy gyilkos lesz a klub élén, oda az identitásotok, eladtátok magatokat. Ugye remélem nem Chelsea drukkerek voltak. Alig ha. Jogos lenne akkor a visszalövés. De, mint kiderült, valóban a szurkolók egy része az próbált ellenállni. Tehát pénzt szórt a játékosok elé, és a közösségi médiában kárhoztatták a korábbi vezetést, hogy miért kellett kiszolgáltatniuk őket ennek a kellemetlen élménynek. Aztán teltek múltak a hetek, ezek a hangok egyre halkabbak lettek, miután érkeztek a jobbnál jobb játékosok, ugye már volt pénz lóvéra, és miután már sikeresen is szerepelt a Premier League-ben a Newcastle, szinte teljesen megszűntek ezek a hangok, továbbra is teltházban, mindenki buzdítja a csapatot, csak éppen szaudi birtokban van most már a csapat. Tehát, és bajnokok ligájában. És bajnokok ligájában fog indulni a Newcastle United. Tehát amikor Kubatov Gábor azt mondja, hogy a további fejlődéshez még sok minden hiányzik, elsősorban a tőkerős klubok, hogy egyre több hazai riválisuk legyen, akkor azért, hogy elkezdi vakarni az ember a fejét, hogy valóban itt kis pénz, kis poci, nagy pénz, nagy poci igazsága érvényesül, és az erkölcsöt keresni a labdarúgásban, akármennyire fáj ez Robinak, erről de már volt miért, korábban egy miért hitánk. Mondják azt, hogy erő, erkölcs, egyetértés, hogyha hiba az erkölcsöt keresni ebben? Miért ez a szlogenjük? Hogy három szót választhattak, és az egyik ebből az erkölcs. Miközben hiba ebben az erkölcsöt keresni? Hát akkor esetleg választhattak volna egy másik szót elbetűvel. Tudod, még ahogy a franstatti polgárok elkezdtek futballozni, és megalapították a Ferencvárosi Tornaklubot, akkoriban nyilván még más volt ennek a jelentése, mint a professzionalizálódott labdarúgás világában. Ugye itt azt de bármikor le lehet cserélni egy jelszót. Változnak az idők, változnak az eszmények, le lehet egy jelszót cserélni. De hogyha megtartjuk a jelszót, az a jelszó bizony kötelez, vagy hát úgy kéne. És ebben nem csak a pénz van benne, hanem benne van például egy győzike is. Most nem akarom bulvár irányba elterelni a beszélgetést, de arra azért rábólintott minden fradista. Tehát én nem nagyon hallottam azt, hogy micsoda. Ez milyen érdekes. Keblünkre öleljük győzikét a VIP-páholyban, őt mutogatjuk, mint a díszfradistát? Hát akkor köszönjük szépen, ez a szurkolói csoport, meg ez, nem fog kimenni a következő mérkőzésen a stadionban. Én nem hallottam ilyet. Igen, mert meglettek véve. Ők maguk is meglettek véve. A Gazprom. Igen, meg ahogyan a Gazpromot is eladták nekik. Igen, valójában arról van szó, hogy aki szurkoló, az a klubhoz tartozik, aki rajongó, az meg a sikerhez tartozik. Akkor, amikor azt mondja, hogy jöjjön a pénz, hadd jöjjön a pénz, mit számít az? Valójában, tudod mi? Valójában miben különbözik ez az attitűd a koreai tinédzser lányoknak az attitűdjétől, akik imádják Cristiano Ronaldót és rajonganak a Real Madridért, mert ott csillogó sztárok győznek és győznek és győznek. De mi a döntő különbség? De amikor 2001-ben Várszegi Gábor Fotex vezér és az MTK tulajdonosa, a riválisnak a tulajdonosa és támogatója, MTK Drucker, akkoriban Magyarország leggazdagabb embere megvette a Ferencvárost, akkor viszont elképesztő indulatok voltak, tüntetések voltak a klubszékháznál, és noha Várszegi ugye elkezdte önteni a pénzt a Fradiba, hát előfordult például az, hogy Tököli Attila noha követte volna Egervári Sándort az MTK-ba, gyakorlatilag felsőbb döntésre mégiscsak a Fradiba kötött ki, és a legjobb játékosokat igazolták le, és 2001-től 2003-ig egy nagyon profi szinten menedzselt csapat volt a Fradi, egészen addig, amíg ugye az utolsó fordulóban 2003-ban ellen nem veszített ugye a Debrecen ellen, és így az MTK lett a bajnok, és aztán a Fradi drukkerek, ugye a Fradi szív annyira szeretett, szerette volna a bajnoki címet, hogy a saját játékosait megverte és szétkapta a stadiont, de hogy ugye 2001-ben azért még volt egy ellentétben Győzike VIP Páholyban történő ugye, beköltözésével mégiscsak voltak indulatok, és persze azok markásan antiszemita indulatok voltak, és azért illeszkedtek mondjuk a Fradinak a hipós hagyományaiba. Az MVM évi 5 milliárddal támogatta az elmúlt években a Fradit, miközben az önkormányzatokat ugyanez a cég ugye ködbérrel sújtotta. Hát kell az neki... MVM egyébként 100 milliárdokat kap az államtól a rezsicsökkentés fenntartására. De most könyörgöm, a futball az egy nemzeti intézmény, a Fradi az egy nemzeti intézmény, az önkormányzat ez meg micsoda? Már ne haragudjál, tartsa el magát. Teljesen. Ne, kapitalizmus van. Elnézést. Nem gondoskodhat az állam mindenkiről. Ugye azért hoztam ezt be, mert már akkor felhorgathatott volna egyébként a Fradi tábor, de én azt gondolom, hogy bármiféle erkölcsiséget számon kérni a híresen szélsőjobboldali gyökerekkel bíró fekete seregen, amely a, nem csak a magyar válogatott szurkoló seregének magját adja, hanem ugye főként fradistákból áll. Hát értjük az ő motivációjukat. Tehát ez a... De ez a győzike, ez akkor is, ez identitáspusztító. Ez olyan, mint a sav. Ez mar. Ez az alapokig leszivárog. És az biztos, hogy a győzikével már nem lehet úgy, olyan módon, azzal a erővel, erkölcsel és egyetértéssel fradistának lenni, mint győzike nélkül lehetett. Itt nem a Gazprom az, ami az igazi identitásgyilkos elem, hanem a győzike. És bizony az a helyzet, hogy a győzike meg a Gazprom, hát ez egy csomagban van, és Orbán Viktornak az ajándéka ez a zöld sasoknak. Ezt a csomagot nem lehet csak úgy fölbontani. Nincs olyan, hogy kérjük a Gazpromot, de győzikét nem. Ez a helyzet. És nagyon érdekes az, hogy azért a különböző állami cégek mely Orbán kormány idején mely csapatoknál tűnnek föl. Tehát, hogy az első Orbán kormány idején ugye az OTP, a MOL, tehát a Szerencsejáték RT, ugye az Újpestnél kötött ki, amikor az Újpest elsőképp kapott új stadiont, akkor tudták leigazolni Túliót, a brazil világbajnok csatárt, aztán később ezek a szponzorok érdekes módon a Videotonnál kötöttek ki. Majd amikor a Videotonból, noha bajnok is lett, azért mégsem sikerült felépíteni a nemzet nagy csapatát, és jött a Ferencváros projekt, akkor hogy a Fradihoz kerültek. Bár most a MOL az éppen ugye az Újpestet ugye megvette, vagy szponzora lesz, tehát akkor itt most megint kezdenek felépíteni valami csapatot. És valahogy egyébként nagyon identitáspusztító, ez a legjobb kifejezés, az, hogy most már ugye nem klubok identitásai vannak, hanem minden csapat mögött van egy ilyen erős embere a pártnak, itt a Nemzeti Együttműködés rendszerének. Hát az MTK mögött Dojs Tamás az erős ember, és hát olyan is a csapat. Ugye a 2010 óta többször esett ki, mint ahányszor korábban 120 év alatt az NB1-ből, és hát a második legeredményesebb csapatról beszélünk egyébként az MTK esetében, de hát Dózs Tamás elnöksége az, hát igen, nem. De hogy amikor a különböző Kubatop Gábor csapata, meg a Dózs Tamás csapata, meg a különböző ilyen Fidesz emberek csapatai között kell választani, akkor az mégiscsak olyan identitásromboló, és ez talán tükröződik abban is, hogy mennyien követik, vagy mennyi ember érdekel. Még van egy kis időnk, beszéljünk már a Fradinak az antiszemitizmusáról, a szélsőjobbhoz ragaszkodásáról, hogy ugye a klubnak hagyományosan egy kommunista ellenessége van, és radikális körökben, hát helytelenül a kommunistákat a zsidókkal azonosították, tehát ez volt mondjuk úgy az alap, amelyre aztán később ráépült egy nemzeti érzelem, és állítólag 1998-ban a Szalonnáci miép repült rá egyébként a Fradi szurkolótáborára, és ebben az időben az újpestiek is nyilatkoztak erről, hogy újpesti forrásokból lehet tudni, hogy a miép annak idején az ő ultráikat is megpróbálta a befolyása alá vonni, hogy a politikai tőkéjét növelje, ám ott jelentős ellenállásba ütköztek, a Fradi pedig elfogadta ezt az alkut, viszont aztán később az MTV a ostrománál Urka István álma az beteljesült, mert az egymás zsigerből gyűlölő újpesti és ferencvárosi kemény mag közösen lépett fel és gyújtogatott. Annyiban kiegészíteném, illetve vitatnám azt, amit mondtál, hogy a kommunistáknak az azonosítása a zsidókkal az nem teljesen alaptalan. A proletár diktatúra idején a kommunista párt elit, illetve a Rákosi rendszer idején a Magyar Dolgozók Pártjának elitje az igenis nagyon sok zsidót jelentett, és nagyon-nagyon túl voltak reprezentálva a zsidók ebben a pártelitben. A zsidók azonosítása a kommunistákkal az viszont alaptalan és igazságtalan, és annak bizony van egy antiszemita jellege, és annak viszont van egy olyan gyűlöletbeszéd természete, amit vissza kell utasítani a zsidóságnak. De, Ezt itt meg kell különböztetni, ezt a kettőt. A kommunistáknak az azonosítása a zsidókkal az egy teljesen nyilvánvaló, a napnál világosabb következtetés volt a proletár diktatúrának meg a Rákosi rendszernek a tükrében. Ott tényleg ez a jelenség, ez megfigyelhető volt, és kár is lenne tagadni. De a kommunisták tartoztak a zsidósághoz, nem a zsidóság tartozott a kommunistákhoz. Ez a lényeg. És amikor viszont ezt visszafordítják, és a zsidóságból vezetik le a kommunistaságot, az viszont meg már alaptalan, és azt viszont vissza kell utasítani, mert a kommunisták körében a zsidóság szélsőségesen túl volt reprezentálva, a zsidók körében a kommunistaság messze nem. Mivel történészként tanácsköztárság kutató vagyok, Tomi, Robi a legtémább témámat hozta a szóba, és itt hadd ajánljam azt a cikket, amit szerkesztőként a BBC History magazinba írtam, a judo-bolsevik világösszeesküvés elmélet keletkezéséről, és valóban még a baloldali Gábor Andor, aki kommunista író volt, és sikeres kabaré szerző, ő írt egy kuplét arról, hogy Oroszországban mindenki zsidó, és hát ő ezzel még viccelt 1917-18 környékén, aztán majd, amikor a fehér terror elől menekülnie kellett Bécsbe, hiszen zsidó kommunistaként őt is ugye, hát üldözték volna, akkor már nem volt annyira vicces ez a történet, de nagyon fontos az, hogy akik a tanácsköztárságban szerepet vállaltak, és a forradalmi kormányzó tanács 61%-a a zsidó származásúakból állt, hogy nekik kommunistaként nem volt zsidó identitásuk, tehát ők ateisták voltak, és internacionalisták voltak. És az az igazság, hogy 1895-ben, noha elvileg teljesen emancipálták a magyarországi zsidókat bevett felekezetként, de a mindennapokban volt diszkrimináció. És ebből két út vezet ki. Vagy a túlkompenzálás, tehát a nacionalista túlkompenzálás, akkor csak azért is megmutatom, hogy én magyar vagyok, mint a tűzszekerekben a zsidófutó, a Harold Abrams, hogy akkor én olimpiát nyerek, és akkor... Szép vagy gyönyörű vagy Magyarország című műdalt, az zsidó zeneszerző szerezte, és zsidó szövegíró írta. Ezt nagyon kevesen tudják. Igen, akik aztán, ugye aztán Auschwitzban haltak meg. A másik út pedig, hogy akkor belépek a munkásmozgalomba, és egy olyan új világot, egy olyan utopisztikus világot fölépítünk, ahol nem számít, hogy kinek mi a felekezete, mi a származása. Ez persze nem következett be, de ez magyarázza, hogy általában a hátrányos helyzetű kisebbségek közül nem csak a zsidók, Romániában a magyarok voltak felőreprezentáltak a kommunista pártban, a román kommunista pártban, mindig ott vannak az internacionalista mozgalmakban. Arról még érdemes lenne néhány szót ejteni, amit itt ez a Fradi szurkoló úriember előadott a bejátszásunkban. Miszerint ő orosz párti, nem szovjet, orosz párti. És ez a fontos, ez a megkülönböztetés, hogy nem szovjet. Már csak Putyin bácsinak kéne erről szólni, hogy a Kreml tetejéről tüntesse el a vörös csillagot, mert még mindig ott van a Kreml tetején a vörös csillag. Már csak a Putyin bácsinak kéne szólni, hogy Oroszország szerte ne avasson Sztálin szobrokat lépten nyomon. Ezekről persze nem szabad tudomást venni, ezekről a jelenségekről. Tudod, Oroszországot pravoszlávnak kell látni ilyenkor. A Sztálin kultusz, a Szovjetunió helyreállításának a nyílt törekvése, a Varsói szerződés meg a KGST helyreállításának a nyílt törekvése, az ilyenkor süllyedjen el a kollektív tudattalamban. Akkor arról ne vegyünk tudomást, vagy tűnjön el a vakfoltban. Az most nem ide tartozik. A Gazprom az pravoszláv, az nem bolsevik. Na még Kubatovra egy szót, aztán megyünk tovább Kurt Cobainre. Ugye az antiszemitizmus az büdös lett a Fidesz számára, ugyanakkor úgy kell játszaniuk, úgy kell egyensúlyozniuk ebben a tornamutatványban, hogy ne veszítsék el a Fradi szélsőjobbos támogatóit, és nem akarnak belőlük Mi Hazánkos szavazót csinálni, hanem maradjanak igenis az akolon belül, maradjanak továbbra is Fidesz szavazók. Ugye Kubatov Gábor az, aki korábban harcot hirdetett a szélsőséges neonáci hangvételű ultrák ellen, de aztán, mit tudom én, pár hónappal később pedig egy videóban éppen azt tanítgatta a szurkolóknak, hogy hogyan kell úgy lendíteni, karlendíteni, hogy azt az UEFA ne büntesse meg. Tehát csináljátok nyugodtan, csak úgy, hogy óvatos, hogy mi pénzt azért ne veszítsünk ebből. Ugye a klub biztonsági szolgálatát részben az ultrák látják el, ismerjük ezeket a kopaszokat, akik itt-ott megjelennek, különböző politikai eseményeken is, hogy erőt demonstráljanak. Ugyanakkor a Fradi elnöksége 6 szurkolót fél évre kitiltott a csapat korábbi meccséről. MTK elleni bajnokin történt egy in memoriam Csatári László Molino. Ugye a háborús büntettekkel vádolt Csatárira emlékeztek. Kubatov üldözte a Molino gazdáit, a klub összes szurkolói csoportja aztán jegyezte a kiadott közleményt, hogy mi voltunk azok. Tehát az új nyilas eszmék azok továbbra is ott vannak egyébként a szurkolótáboron belül. Ezután nem lett egy olyan balhé, hogy akkor az összes szurkolótáborral megszakadt volna a kapcsolat. És érdekes, hogy ebben a táncban ezek a szurkolói csoportok, amik annyira önérzetesek és annyira eredetinek gondolják magukat, milyen szépen eltanulták a tánclépéseket, amit Kubatov Gábor diktál. Tehát, hogy belemennek ebbe a játékba, oké, mi akkor úgy csinálunk, mintha megsértődnénk, te úgy csinálsz, mintha üldöznél minket, de azért a háttérben meg egymást megölelgetjük, talán még meg is csókoljuk. Hatalmas volt az ellenállás a beléptető rendszerrel szemben. Sokáig úgy tűnt, hogy a fradistákat nem lehet domestikálni. Belülük nem lesznek házi állatok, ők nem háziasítható sasok, akikkel vadászni lehet, hanem ők a szilaj, szirti sasok, akik a szabadság, igen, a szabadság egén szárnyalnak. Akik igen mondanak győzikére. Igen, de aztán kiderült, hogy azért egy kis, igen, szódával elmegy egy kis győzike, szódával elmegy egy kis beléptetőrendszer. Csak jöjjenek szódával, azok a kupák. Igen, lecsúszik egy kis Gazprom. Bajnoki cím. Igen, csak jöjjenek, csak igen, lehessen ünnepelni, és legyen a Fradi a rendszer csapata. Milyen érzés lehet a rendszer csapatának lenni? A Fradinak, amelyik az ellenzék csapata volt, az ellenállás csapata volt. Megtörtént, és lehet, hogy ez a NER-nek a tényleges történelmi szerepe, amit be kell töltenie, hogy beárazza a jobboldaliságot Magyarországon.